Tam satsın, Kaptan Köprüsü'nün sakinliğinde adamın soluğunun kokusunu aldı. Biraz erken değil mi Willy? Hayır efendim. Tam satsın, düşünceli düşünceli baktı adama. Ne dedin Willy? Hayır dedim efendim. Beni duymadınız mı? Pekala, dedi Tam satsın. İki kere duydum seni. Şimdi sen de beni bir kere dinle bakalım. Hemen aşağı in. Mutfağı adam akıllı temizle. Sonra buruna seni görebileceğim bir yere git ve demir atmak için bekle. Baş üstüne efendim. Kendimi çok iyi hissetmiyorum efendim. Başlarım şimdi senin kendini nasıl hissettiğini. Seni deniz avukatı seni. Kendini iyi hissetmiyorsan biraz sonra daha kötü hissedeceksin. Baş üstüne efendim. Bence gemi doktoruna bir görünmem gerek efendim. Burunda bulacaksın doktoru. Geçerken tuvaletin kapısına tıklat bakalım, orada mıymış? Ben de onu demek istemiştim efendim. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şeye efendim. Kör kütük sarhoş, dedi Henry. Değil, içiyor ama sarhoş değil. Daha çok aklından zoru var. Bir süredir bir garipti, dedi Ara. Ama hep garipti aslında. Hiçbirimiz onun kadar çekmedik. Bense hiç acı çekmedim. Tom çok acı çekti, dedi Henry. Üstelik bir de soğuk çay içiyor. Kötü şeylerden söz etmeyelim, dedi Tom satsın. Ben hiç acı çekmedim ve soğuk çayı da severim. Daha önce hiç sevmezdin ama. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz Harry. Fenere yaklaşıyorlardı artık. Dışında kalması gereken kayayı da görüyordu. Gereksiz bir konuşma yaptıklarını düşündü. Onunla buruna git Ara. Bak bakalım neler yapıyor. Yanından ayrılma. Sen oltaları topla Harry. George, aşağı in. Antonio'ya sandalı indirmesi için yardım et. İstersen sen de onunla git. Köprüde yalnız kalınca kayadan gelen kuş pisliği kokusunu duydu. Burnu döndü ve iki kulaç suda demir attı. Suyun dibi berraktı. Sular çekilmekteydi. Beyaz boyalı eve, yüksek eski biçim fenere, yüksek kayalığın ötesindeki yeşil ağaçlıklı adacıklara ve Cayo Romano'nun alçak kayalık burnuna baktı. Uzun bir süredir bu uzun, garip ve haşerat dolu adaya gidip gelirlerdi. Adanın bir bölümünü çok iyi bilirdi. İyi ve kötü koşullar altında buraya o kadar çok girip çıkmıştı ki, şimdi adayı görmek ya da görememek kendisinin içinde bir takım duygular uyandırıyordu. Ada, şimdi en çıplak ve en çorak yeriyle bir çöl gibi uzanıyordu karşısında. Bu büyük adada yaban atları, yaban sığır ve domuzları vardı. Kim bilir kaç kişi burayı sömürgeleştirmeyi hayal etmişti. Güzel ovaları, yemyeşil çimenleri, ormanları ve bir zamanlar Fransızların Romano'da yerleşmeye çalıştıkları Versailles denilen bir yerleşim merkezi vardı. Şimdi bütün evler bomboştu. Bir tanesinde canlı vardı sadece. Thomas Hudson bir kere oraya su almaya gittiğinde çamurlara batmış domuzlarla köpeklerin bir arada yaşadıklarını, hem köpeklerin hem domuzların üzerlerini battaniye gibi saran sivrisineklerden gri bir renge dönüşmüş olduklarını görmüştü. Doğudan gün boyunca rüzgar estiğinde bulunmaz güzellikte bir adaydı orası. Elinde silahla iki gün yürüdün mü şahane bir yere varırdın. Christoph Kolomb'un buralara geldiği günden bu yana bozulmamış topraklardı buraları. Ama sonra rüzgar kesildi mi, bataklıklardan sivrisinek sürüleri bastırırdı. Bulut gibi gelirler demek yalan olmaz diye düşündü. Gerçekten bulut bulut gelirler ve insanın kanını eme eme öldürürlerdi. Aradığımız insanlar Romano'da kalmış olamazlar. Hele bu sakin havada. Kıyıdan daha ilerlere gitmiş olmalılar. Ara! Diye seslendi. Ne var Tom? Ara hep köprüye sıçrayarak atlar ve bir cambaz gibi yumuşacık düşerdi. Durum nedir? Willy kendinde değil Tom. Onu gölgeye çektim. Bir içki verip yatırdım. Şimdi sakin ama gözlerini bir şeyin üstüne dikip uzun uzun bakıyor. Belki de güneş çarpmıştır. Olabilir. Belki de başka bir şeydir. Başka ne var? Jill ile Peters uyuyorlar. Jill'in dün geceki görevi Peters'ı uyutmamaktı. Harry de uyuyor. George da Antonio ile gitti. Az sonra dönerler. Sanırım. Willy'yi güneşe çıkarmamalıyız. Onu öne yollamakla aptallık ettim. Ama bunu düşünmeden disiplin için yaptım. Ben makinelileri söküp temizliyorum. Dün geceki yağmur ve nemden sonra bütün fünyeleri de kontrol ettim. Dün gece poker bittikten sonra hepsini söküp, temizleyip, yağladık. Şimdi nem böylesine yoğunken silahları ateşlesek de ateşlemesek de günlük bakımlarını yapmalıyız. Biliyorum, dedi Ara. Willy'yi karaya çıkartmamız gerek ama burada olmaz. Cayo Francis'ta mı? Olabilir ama en iyisi Havana. Oradan gemiyle gönderirler. Ağzını tutamayacak Tom. Thomas Hudson bir şey düşündü. Sonra düşündüğü şeyden pişmanlık duydu. Ordudan sağlık nedeniyle çıkartılan, başında da o yara olan birisini hiç almamalıydık, dedi Ara. Öyle ama aldık bir kere. Zaten kaç yanlış yaptık bugüne kadar? Pek çok değil, dedi Ara. Şimdi aşağı inip işimi bitirebilir miyim? Evet, çok teşekkür ederim. Asesör Deniz, dedi Ara. Keşke doğru dürüst emirler olsaydı. Antonio ile George sandalla yanaşıyorlardı tekneye. Antonio hemen köprüye gelip motorla sandalı çıkartma işini George ile Harry'e bıraktı. Dedi Thomas Hudson. Rüzgarın son gecesi geçmiş olmalılar. İçeri girmiş olsalardı fenerden görürlerdi. Balıkçılık yapan adam avcı teknesi falan görmemiş. Ağzını bir açtı mı kapatmayı bilmiyor. Görmüş olsaymış mutlaka söylermiş. Fener bekçisi öyle dedi. Gidip bir de onunla konuşmamızı ister misin? Hayır. Onların ya Puerto Coco'da ya da Guillermo'da olduklarını sanıyorum. O rüzgarla zaten ancak oraya kadar gidebilirlerdi. Geceleyin kestirmeden geçmediklerine emin misin? Yanlarındaki adam en usta kılavuzlardan biri bile olsa yine de geçemezlerdi oradan. O zaman onları Coco'da ya da Guillermo'da bulacağız. Hadi demir alıp yola koyulalım. Kıyı çok tehlikeli olduğu için açıktan giderek yüz kulaçlık burnu döndü. İç tarafta alçak kayalıklı kıyı, denizde mercan kayalıkları ve sular çekilince su yüzüne çıkan sığlıklar vardı. Dört gözcü yerlerini almışlar. Jill, Thomas Hudson'ın solundaydı. Thomas Hudson kıyıya bakınca ağaçların yeşilliğinin başladığını gördü ve rüzgarsız havada bulunmaz bir yer işte, diye düşündü. Bulutlar iyice kümelenmişlerdi. Sağanak beklediklerinden de erken başlayacaktı. Puerto Coco'dan sonra aramam gereken üç yer var, diye düşündü. Motora biraz daha fazla yol versem iyi olacak. Harry, 285 rotasını koru, diye seslendi. Ben aşağı inip Willy'ye bakacağım. Bir şey görürsen hemen bana haber ver. Jill, kıyı tarafına bakmana gerek yok, sancak tarafına geç. İç taraf giremeyecekleri kadar sığdır. Sence bir sakıncası yoksa ben kıyı tarafına da bakmak istiyorum Tom, dedi Jill. Ta kıyıya kadar giden çılgın bir akıntı var burada. Kılavuz onları o yolla geçirip ağaçların arasına çıkarmış olabilir. Güzel, öyleyse Antonio'yu gönderirim oraya. Bu büyük dürbünle ağaçlar arasından teknenin direğini görebilirim. Pek sanmam ama görebilirsin belki de. Lütfen Tom, eğer sence bir sakıncası yoksa. Kabul ettim ya. Kusura bakma Tom, bir kılavuzun onları oraya götürebileceğini düşünmüştüm. Bir kez biz de o yoldan girmiştik. Sonra da girdiğimiz yoldan dönmek zorunda kalmıştık. Biliyorum. Ama rüzgar tümüyle kesilince aceleyle bir yere sığınmak zorunda kalmış olabilirler. Onları arkamızda bırakıp geçmek istemeyiz kuşkusuz. Doğru. Ancak senin direkt falan göremeyeceğin kadar uzaktan geçiyoruz. Üstelik direğin havadan seçilmemesi için üstünü örtmüşlerdir. Biliyorum, dedi Jill, İspanyollara özgü inatçılığıyla. Ama gözlerim çok keskindir. Elimde de 12 kere büyüten dürbün var. Hava da o kadar sakin ki. Sana peki dedim ya. Biliyorum ama açıklamam gerekiyordu. Açıkladın işte, dedi Thomas Hudson. Jill buna biraz kırılmıştı. Ama yine de komik buldu. Gözleri çıkana kadar ağaçları gözetledi dürbünüyle. Thomas Hudson aşağıda Willy ile konuşuyor, denize ve karaya bakıyordu. Köprüden aşağı indiğinde insan ne kadar az şey görüyordu. Aşağıda işler yolunda gittiği sürece yerini hiç terk etmezdi kendisi. Aptallık olurdu bu. Gerekli ilişkiyi kurmaya çalışır, anlamsız teftişlerden kaçınırdı. Kendisinden çok daha iyi bir denizci olan Antonio'ya devretmişti yetkilerini. Ve bir de kendisinden daha iyi bir insan olan Ara'ya. İkisi de benden iyi insanlar, diye düşündü. Ama yine de onların bilgilerini, yeteneklerini ve iyi niteliklerini kullanarak komuta benim elimde olmalı. Willy, gerçekten nasılsın? Budala gibi davrandığım için özür dilerim. Ama pek iyi değilim Tom. İçki konusundaki kuralları bilirsin. Hiçbir kural yoktur. Sana şeref falan gibi şeylerden de söz etmek istemiyorum. Biliyorum, dedi Willy. Ben ayyaş değilim. Biz ayyaşları gemiye almayız. Peters dışında. Onu biz almadık. Bize verdiler onu. Onun da sorunları var. Onun derdi Angus. Ve onun dertleri kısa zamanda bizim dertlerimiz oluyor. Onu geçelim şimdi. Seni huzursuz eden başka bir şey var mı? Yalnızca genel durum. Nasıl?